السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإسلام، بعدكم شكروا الله سبحانه وتعالى na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausia pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun, fa inna Allah azza wa jalla qad amarana bis-sidqi wal ibti'adi 'anil kadhibi، وأن الصدق من الصفات الحميدة، والكذب من الصفات المذمومة المنقوطة. أيها المسلمون، حقيقة الله سبحانه وتعالى أمتوامرشا تشكمان نصفة يوكويل، na ukweli ni sifa ambayo ameipenda Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika tabia nzuri na za hali ya juu kabisa. Na uongo ni katika mambo ambayo ameyakemea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hivi tunafahamu maana ya ukweli, na hivi tunafahamu maana ya uongo? Ayuhal muslimun, enyi Waislamu, hakika ukweli ni jambo ambalo ameliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ukweli ni jina ambalo limekusanya kheri zote, ni jina ambalo limekusanya imani, ni jina ambalo limekusanya matendo, ni jina ambalo limekusanya matamshi ya kiibada. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wacha Mungu na amewaamrisha waumini na watu wote kwa kweli. Amesema: ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala mwogopeni Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, na kuweni pamoja na wakweli. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallama amesema katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi: alaykum bis-sidqi, lazimisheni shikamaneni na ukweli. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, hakika ukweli unapelekea katika wema, hakika ukweli unapelekea katika wema. Wa inna al-birra yahdi ila al-janna, na hakika wema unampelekea mtu katika janna. Wa inna ar-rajula la yasduku, na hakika mtu kwa hakika atakuwa mkweli. Wa yataharra as-sidqa, na atakuwa na kupia kuwa mkweli. Hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, mpaka inafika kipindi sasa aandikwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyu ni mkweli. Wa iyyakum wal kadhib, na vile vile jiepusheni na uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, na hakika uongo unapelekea katika uovu, hakika uongo unapelekea katika uovu. Wa inna ar-rajula, na hakika mtu la yakdhiba, atakuwa anaogopa, wayataharra alkadhiba, na atakuwa anatupia kusema uongo. Hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka aandikwe mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyu ana sifa ya uongo. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, nini maana ya ukweli na uongo katika maneno haya, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Amesema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea maana ya ukweli na uongo, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib, sio wema kuelekeza nyuso zenu upande wa mashariki na magharibi ikiwa hamkumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ilikuwa ni pale Mayahudi walivyokataa, walivyompinga Mtume sallallahu alayhi wa sallam kugeuziwa kibla kuelekea Makka badala ya Baitul Maqdis. Allah subhanahu wa ta'ala akasema laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib, sio wema kuelekeza nyuso zenu upande wa mashariki na magharibi, walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhir, lakini wema ni yule ambaye amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, wal malaika na malaika, wal kitabi na vile vile na kitabu, wan nabiyin na kuamini manabii, wal malaikati wal kitabi wan nabiyin na vile vile kuamini manabii, wa ata al mala na vile vile akatoa mali, ala hubbihi, pamoja na kuipenda hiyo mali, lakini akaitoa kuwapa dhawil qurba, watu wa karibu, wal yatama na mayatima, wal masakin na watu maskini, wabna sabil wasailin, akawapa vile vile na maskini, wabna sabil na wapita njia, wasailin na waombaji, wa fi riqab na vile vile akaitoa hiyo mali, tatawuan kwa maana sadaqa, hapa anakusudia sadaqa, akaitoa hiyo mali kwa ajili ya kuwakomboa watumwa, wa aqama as-sala na akasimamisha sala, wa ata az-zaka na akatoa zaka, hii ni zaka ya wajib, hii ni mali ya wajib, wa ata az-zaka walmufuna bi'ahdihim idha ahadu, na wale ambao wanatekeleza ahadi zao pale wanapoahidi, wasabirina fil ba'sa, na wale ambao wanakuwa na subra wanapokuwa wanapatwa na ufakiri, wadharra na vile vile wanakuwa na subra pale wanapopatwa na maradhi, wahina al-ba's na vile vile wanakuwa na subra katika vita, katika jihadu fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika alladhina sadaqu, hao ndio ambao ni wa kweli, wa ulaika humul muttaqun, na hao ndio wacha Mungu. Ayuha almuslimun, hii aya inatuonyesha kwamba wa kweli ni wale ambao wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya matendo mazuri, matendo ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wakaacha shirki, wakaacha bid'a, wakaacha maasi ya kila aina, na wakashikamana na tauhid, na wakashikamana na sunna, na wakaachana na kila aina ya maasi, wakashikamana na ibadat, swala tano, kufunga, kutoa zaka na mengineyo. Hao ndio wa kweli, hao ndio ambao wamesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni wa kweli. Na hapa yajibu ala almuslimi an yufattisha nafsahu, ni wajibu kwa kila muislamu aichunguze nafsi yake, je, yeye ni mkweli au ni mwongo. Tumezoea kusema mkweli ni yule ambaye anasema kweli, yani hajaongopa kimaneno, yani fulani amesema kweli kwa maana haikusema uongo. Tayib, hii ni sehemu katika ukweli, lakini si ukweli wote. Ukweli kwa hakika kabisa ni kule kushikamana na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, huo ndio ukweli. Na yoyote ambaye hashikamani na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaingia katika shirki, akaingia katika bid'a, akaingia katika maasi na mbalimbali, mtu huyo si mkweli. Na mtu huyo ukweli wake utaondoka kwa mujibu wa vile ambavyo ameacha kushikamana na mwenendo au na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hatumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ikiwa ukweli wake hautokuwepo katika misingi ya imani, atakuwa hakuamini shahada, hakutamka shahada, wala kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wala malaika, wala mitume, wala siku ya mwisho, huyo si mkweli kabisa. Huyo hana chembe ya ukweli hata kidogo. Ama yule ambaye ana misingi ya imani, ametoa shahada, akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, akaamini misingi ya dini na akatekeleza ibadat, lakini wakati mwingine akafanya baadhi ya maasiya kama vile kuacha baadhi ya wajibat au kufanya baadhi ya muharramat, huyu ukweli wake utapungua kwa mujibu wa vile ambavyo amepunguza kushikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون إن يسلم وهكذا الله سبحانه وتعالى أمسستيزة كوسو صالة لوكويل لوكويل كما تلذونا ni kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume chake, ima mtu awe na upungufu wa imani au awe munafik au awe kafiri wa moja kwa moja. Na mtu huyu ambaye si muislamu ni yule ambaye hatoshikamana na misingi ya dini, hatoamini misingi ya dini, huyu anakuwa si muislamu. Kwa hiyo anakuwa hana asili ya ukweli. Ama yule ambaye atakuamini Allah subhanahu wa ta'ala katika mdomo bila matendo, mtu huyo amekemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fala alivyosema, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, lima takuluna ma la tafalun, kwa nini mnasema yale ambao hamyafanyi? Lima takuluna ma la tafalun, kwa nini mnasema yale ambayo hamyafanyi? Kabura maqtan inda Allah, imekuwa ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa kwa hawa ambao wanasema yale ambayo hawayatendi. Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun, imekuwa ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa kwa kule kuwa kwenu mnasema yale ambayo hamyafanyi. Ayuha almuslimun, kufanya mambo ambayo ni kinyume na itikadi zetu au kutamka mambo ambayo hatuyafanyi au kuamini jambo ambalo ni kinyume na matendo yetu, hii huenda ikampelekea mtu katika unafiki. Ikiwa kwamba atatoa ima, atatoa kauli ya la ilaha illa Allah katika mdomo, lakini akirudi kwa makufar anawaambia niko pamoja nanyi, akirudi kwa makufar anaamini mila zao, anaamini mila zao na dini zao na misingi ya dini zao, mtu huyo atakuwa katika daraja ya nifaq. Ama yule muislamu ambaye atakuwa na imani halafu wakati mwingine ana khalif yale ambayo yametakiwa ayatende katika dini hii, anasema mimi ni mu'min, lakini wakati mwingine anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kwenda kutazamia na kwenda kuabudu vinyamkera na kuabudu masanamu na kuabudu mawali na salihin, mtu huyu imani yake huporomoka na atakuwa ameleta naqid min nawaqidh alislam, atakuwa amefanya kitenguzi katika vitenguzi vya Uislamu. Mtu huyu anasema mimi ni muumini, lakini wakati huo huo anaenda kufanya uchawi kwa ajili ya kukuza biashara yake, kwa ajili ya kuapendwe na fulani, kwa ajili ya kugombanisha watu. Mtu huyo anakuwa na mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, amefanya naqid min nawaqidh al-Islam, amefanya kitenguzi katika vitenguzi vya Uislamu. Ama mu'min ambaye atasema yeye ni mu'min, alafu wakati mwingine anafanya maasi, wakati mwingine anaacha ya wajib, wakati mwingine anaacha ya sunna, mtu huyu ndiye ambaye ameambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini mnasema yale ambayo hamyafanyi? Kwa sababu iman, iman ndani yake ni kutenda ya kheri, ndani yake ni kutenda ya wajib, yale ya faradh na kuacha muharramat, hiyo ndiyo iman. Sasa unaposema wewe umeamini halafu ufanye ya wajib wala huachi ya muharramat wala ufanye ya sunna, ayu imanin hadha, ayu imanin hadha, ni imani gani hii unayoidai wewe ayuha almuslim? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Na katika aya nyingine anasema Allah subhanahu wa ta'ala atamuruna an-nasa bilbir, nawaamrisha watu wema, watansauna anfusakum, wakati huo mnazisahau nafsi zenu, hamziamrishi wema na kukataza maovu. Na hii ndio as-sidqu ma'a an-nafs, yani mtu anahitajika awe na ukweli na nafsi yake kwa kuilazimisha kuacha haramu na kuilazimisha kufanya aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio as-sidqu ma'a an-nafs. Na vile vile mtu anahitajika awe na sidqu ma'a Allah, awe na sidqi pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, awe mkweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukubali maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Wa hakadha yajibu ala al-insani an yastuqa ma'a an-nas, anahitajika mtu awe mkweli na watu na majirani zake na marafiki zake na jamii yake, kwa kutofanya yale yanayowaudhi na kuamrisha mema na kukataza maovu. Hii yote inaingia katika as-sidq ma'a an-nas, kuwa mkweli pamoja na wenzako. Ayuha al-muslimun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wa kweli, na tumeelewa maana ya ukweli, nayo ni kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amewaahidi pale aliposema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi ambao mmeamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, nasemeni maneno yaliyonyooka ambayo ndani yake yanabebwa na vitendo. Hayo ndio maneno yaliyonyooka, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Mtapata nini mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema yuslih lakum a'malakum, atawatengenezeni matendo yenu, atawawepesishieni katika matendo yenu, atawanyooshieni matendo yenu, wayaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe madhambi yenu. Hii ni moja katika faida ambayo anaipata mtu mkweli, ambaye anakuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile na nafsi yake, na vile vile na watu wake kwa ujumla. Allahumma ighfir lana dhunubana wa'fu anna waghfir lana warhamna fa innaka anta arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin.